schwer, sagt mein Mädchen Ade, Leinen los, Santiago. Die Tränen sind salzig und tief wie das Meer, doch mein Seemannsherz brennt lichterloh. So weit die See und der Wind uns trägt, Segel hoch, volle Fahrt, Santiago. Geradeaus, wenn das Meer uns ruft, fahren wir raus hinein ins Abendrot. Είναι σημαντικό να ενημερώνει το κόσμος για τα προγράμματα του ΑΕΛ, διότι πολλές φορές ακούμε για ανέργους οι οποίοι ψάχνουν για δουλειά και λένε δεν έχω στον ήλιο μοίρα, αλλά δεν ψάχνουν στο ίντερνετ για προγράμματα τα οποία είναι άγνωστα στον κόσμο. Προφανώς, τα λέει πολύ σωστά. Ο Κυρανάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος σε μια τοποθέτησή του που έχει έτσι σηκώσει ένα μικρό σάλο, θόρυβο, διάλογο διαλέγεται και παίρνετε, τα έριξε λίγο στους ανέργους, διότι υπάρχουν και τέτοιοι όπως όλοι γνωρίζουμε, οι οποίοι όμως δεν ψάχνουν, δεν έχουν τη θέληση, δεν έχουν τη διάθεση, δεν έχουν την ικανότητα, προφανώς σύμφωνα με τη λογική του, για να είναι άνεργοι, κάτι πάσχει, από κάτι πάσχουν, κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό τους, και τα ρίχνει σε αυτούς και λέει ότι δεν ψάχνουν να βρουν τα πολλά προγράμματα που υπάρχουν. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν πάρα πολλά στο διαδίκτυο, πολλές δουλειές, οι οποίες περιμένουν να τις ανακαλύψουν οι ίδιοι άνεργοι. Πολλές δουλειές με πολύ καλούς μισθούς. Ό,τι καλύτερο. Κάτι χαμαλοδουλειές είναι, με 300-300 ευρώ στην καλύτερη, δεν πληρώνουν υπερορίες, αδήλωτες είναι, χωρίς ασφάλιση, αν πληρωθεί στο τέλος του μήνα. Αυτά λοιπόν δεν τα βρίσκουν οι άνεργοι σύμφωνα με τον Κυρανάκη και βγαίνει να τους κουνήσει το δάχτυλο ο Κυρανάκης. Γιατί, okay, υπάρχουν οι φτωχοί σε αυτό το σύστημα, σε αυτή την κοινωνία, σε αυτές τις κοινωνίες. Υπάρχουν οι φτωχοί. Το θέμα όμως δεν είναι κανείς να νιώθει μόνο φτωχός, να νιώθει ότι φταίει επειδή είναι και φτωχός. Γιατί αυτό εξυπηρετεί ο Κυρανάκης, αυτό είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο δομεί την σκέψη του. Να πιστεί ο φτωχός, ο άνεργος, αυτός που είναι στο περιθώριο της κοινωνίας, ότι κάτι δεν κάνει σωστά ο ίδιος. Δεν φταίει κάποιος άλλος, ο ίδιος δεν έχει κυνηγήσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Ότι δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, να ψάξει περισσότερο. Αφήνει να ενωθεί ότι είναι και λίγο τεμπέλης ή λίγο άχρηστος ή λίγο ανίκανος, σε αντίθεση πάντα με τον επιτυχημένο Κυρανάκη, ο οποίος κάνει όλα αυτά που κάνει και λέει όλα αυτά που λέει, που ξέρουμε μια χαρά. Όσο υπάρχουν κυρανάκηδες θα υπάρχουν φτωχοί. Όσο υπάρχουν κυρανάκηδες θα υπάρχουν άνεργοι. Οι κυρανάκηδες κλέβουν χώρο από τους αδύναμους. Οι κυρανάκηδες περιορίζουν δυνατότητες των πολλών. Είναι ένας νόμος και ένα παλιό ρητό όλο αυτό. Επειδή όμως εμείς θέλουμε να σας βοηθήσουμε, κυρίως αυτούς τους τεμπέληδες που δεν βρίσκουν, όπως λέει ο Κυρανάκης, την άκρη και τα κρυφά, κρυμμένα μυστικά του διαδικτύου, επειδή θέλουμε να βοηθήσουμε, θα κάνουμε και τις προτάσεις. Τώρα από εδώ και πέρα τα προγράμματα θα είναι πολλά. Σας είπε και ο κύριος Πρωτοψάλτης για τα σχέδια του ΑΕΔ. Από εδώ και πέρα είναι σημαντικό να ενημερώνει το κόσμος για τα προγράμματα του ΑΕΔ, διότι πολλές φορές ακούμε για ανέργους οι οποίοι ψάχνουν για δουλειά και λένε δεν έχω στον ήλιο μοίρα, αλλά δεν ψάχνουν στο ίντερνετ. www.ψάξεψαξεδενθατινβρίστε.gr. Για προγράμματα τα οποία είναι άγνωστα στον κόσμο. www.programmatame400ευρώ.com. Διότι ο κόσμος δεν ψάχνει. Πάρα πολλοί κόσμος, μάλλον όχι όλοι, δεν www.isearistherostebelis.gr. Διότι πάρα πολλές φορές το βλέπω και στη δική μου γενιά. Όλη μέρα αυτό ξανά. Το βλέπω και στη δική μου γενιά. Πάρα πολλές φορές υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά. www.keakeukedapnudufuku.com. Αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. www.onlinemαθηματαβιογραφικού.net. Εγώ δεν λέω ότι φταίει ο κόσμος, κύριε Αμανατίδη. Λέω ότι είναι καλό να ψάχνει. www.fiaxefanuropita.gr. Πάρα πολλές φορές υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού. Δομήστε την. Δομήστε την, κάντε τη σωστή δόμηση, όπως λέει του βιογραφικού. Υπάρχουν αιτίες για την ανεργία σε αυτόν τον τόπο και εδώ τις ακούσαμε όλες από τον βουλευτή τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος λέει ότι δεν κάνει σωστή δόμηση βιογραφικού, γιατί αν έχει σωστή δόμηση βιογραφικού, τις δουλειές του ίντερνετ τις έχεις αρπάξει αμέσως. Κανονικά, όπως η φωτιά άρπαξε το πούσι κάτω στις Μυκήνες. Επίσης, δεν έχετε τον τρόπο να ψάξετε. Ένα άλλο. Και καλά, δεν τα έχετε όλα αυτά, είστε τεμπέληδες, το καταλαβαίνει ο καθένας σας. Ξέρουμε, όλοι ξέρουμε κάποιον που είναι τεμπέλης και ενώ δεν έχει δουλειά, δεν ψάχνει καθόλου. Δεν έχει καμία έγνοια να μπει στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε αλλού να βρει δουλειά. Έχει διατελέσει ο Κυρανάκης ποτέ άνεργος για να δει πώς σκέφτεται, πώς θα βλέπει τα πράγματα ο άνεργος, αυτός που δεν τα βλέπει όλα σκοτεινά, βλέπει ότι δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες που έχουν οι υπόλοιποι. Τι ακριβώς κάνει, τι κινεί ουρανό και γη για να βρει δουλειά, που θα βγει να του κουνήσει το χέρι για να του πει ότι δεν βρίσκει τα κρυμμένα, τις κρυμμένες δουλειές και τις κρυμμένες ευκαιρίες στο διαδίκτυο, που όλες είναι χαμαλοδουλειές συνήθως αυτές του διαδικτύου. Όχι, είναι η απάντηση, δεν έχει καμία απόλυτη σημασία. Σε διορθωτική μετά παρέμβασή του στο Twitter, επειδή ξεσηκώθηκε χθες ένας έτσι ψηλός άλλος, είπε ότι νοιάζονται πραγματικά αυτή η ιδεολογία, οι κυβερνώντες, η δεξιά, να το πούμε έτσι για να το καταλάβουμε, νοιάζονται για τους ανέργους και δεν τους θέλουν να παίρνουν τα επιδόματα. Κανείς δεν το θέλει αυτό προφανώς. Αλλά έχει ένα νιάξιμο. Αυτό ισχύει γιατί υπάρχει και ένας άλλος πάνω από τον Κυρανάκη που νοιάζεται. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που η φωνή τους δεν ακούγεται. Μπράβο! Γιατί σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές κατηγορίες, τα συμφέροντα των φτωχών, των μακροχρόνια άνεργων, αυτών που αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν αναδεικνύονται στο βαθμό που θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Θα αποδείξουμε στην πράξη ότι οι πρώτοι ωφελημένοι από κάθε δημόσια πολιτική μας θα είναι οι κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας. Μπράβο! Μητσοτάκης γαρ. Μητσοτάκης γαρ. Με πολλά ρο. Στο τέλος, Μητσοτάκης γαρ είναι αυτός που ακούσαμε. Αυτός που λέει το Μητσοτάκης γαρ είναι ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Αυτά με τον Κυρανάκη, αυτά με το δούλεμα που πέφτει και με τον ιταμό τρόπο και τον κοινικό τρόπο που αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί, καλό αναθρεμένοι κατά τα άλλα, καλό βολεμένοι, όλους τους άλλους και την απόσταση με την οποία τους κοιτούν και πώς τους τρίβουν στη μούρη όλα αυτά που οι ίδιοι νιώθουν. Προφανώς πολλοί ψηφοφόροι του Κυρανάκη και του κάθε Κυρανάκη, δεν είναι το θέμα ο ένας που τα είπε, αυτός τα είπε βέβαια, αλλά αυτές οι αντιλήψεις υπάρχουν σε πολλούς. Το θέμα είναι ότι πολλοί ψηφοφόροι όλων αυτών είναι στην κατηγορία που περιγράφει ο Κυρανάκης και οι Κυρανάκηδες. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία. Είχαμε ανακοινώσεις από την Υπουργό Παιδείας. Ανάλαβαν υπηρεσία η εκπαιδευτική μας στα σχολεία. Και στις 14 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των νηπιαγωγείων. Ανοίγουν τα σχολεία. Στις 14 Σεπτεμβρίου. Αντίο τεμπελιά, σε λίγο στα θρανία θα πιάσουμε ένα ατομικό παγούρι. Σε λίγο στα θρανία θα πιάσουμε ένα ατομικό παγούρι. Εδώ είναι ένα ντουέτο. Η Ρένα Παγκράτη είναι αυτή που τραγουδάει, πολύ νέα, πολύ μικρή. Αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι θα το ακούσουμε μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, που μάλλον, όπως είπανε, θα ανοίξουν τα σχολεία. Πώς θα ανοίξουν και πώς θα κλείσουν τα σχολεία είναι ένα θέμα και πότε. Και το άλλο μέλος του ντουέτου είναι η κυρία Κεραμέως, η οποία μας λέει εδώ για το παγούρι, μας λέει για την 14η Σεπτεμβρίου. Αυτό λοιπόν το παγούρι, επειδή είναι δωρεά και προσφορά και του κράτους και ιδιωτών, δεν αφορά μόνο τους νέους, τους μαθητές, που τους τρώει και το στρες όπως όλοι ξέρουμε, αλλά αφορά και άλλες ηλικιακές ομάδες. Όπως έχουμε ήδη πει, παρέχεται δωρεάν στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Ένα ατομικό παγούρι. Και εδώ θέλω να διευκρινίσω γιατί το κάνουμε αυτό. Για να αποφύγουμε να έχουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες, οι οποίοι θα πίνουν απευθείας από τη βρύση, οι οποίοι θα ανταλλάσσουν μπουκάλια. Μητσοτάκης γαρ. Aus, denn das Meer uns ruft, fahren wir raus. Όπως έχουμε ήδη πει, παρέχεται δωρεάν στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Ένα ατομικό παγούρι. Όλοι, παγούρια. Πάρτε παγούρια. Γέροι, νέοι, παιδιά, όλοι με ένα παγούρι. Είναι η φροντίδα της κυβέρνησης για όλα αυτά που συμβαίνουν. Έκανε το καθήκον της κυβέρνησης. Όλα τα άλλα εσείς. Σας έδωσε παγούρι. Τα υπόλοιπα και για τα υπόλοιπα πρέπει και εσείς να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα. Οπότε, επειδή έρχεται ένα παγούρι και κυριαρχεί στο πολιτικό λόγο και δημιουργεί ωραίες εικόνες, αλλάζουν και πράγματα στην τέχνη. Διαγιό φτωχός να φοβηθεί. Μια σωστή δόμηση βιογραφικού. Σπίτι ουρανός, όπου σταθεί. Μια σωστή δόμηση βιογραφικού. Σπίτι ουρανός, όπου θα δει. Ένα ατομικό παγούρι. Στον νόμο, για το δρόμο, για το δρόμο. Ένα ατομικό παγούρι. Στον νόμο, για το δρόμο, για το δρόμο. Ο Αύγουστος δεν είναι Μάρτιος. Μπράβο. Ποιητής, ο τελευταίος. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε δηλώσεις του χθες μας πληροφόρησε για κάτι που δεν το είχαμε καταλάβει ποτέ, ότι ο Αύγουστος δεν είναι Μάρτιος. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, αυτό το είπε χθες. Εκεί κατά το Μάιο πάλι είχε χρησιμοποιήσει το ίδιο ποιητικό σχήμα. Δεν είναι όμως σήμερα ο αριθμός των κρουσμάτων ο μόνος κρίσιμος δείκτης που πρέπει να μας απασχολεί. Διότι ο Αύγουστος δεν είναι Μάρτιος. Ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. Ο Αύγουστος δεν είναι Μάρτιος. Δάκρυα η ζωή στεγνώνει, ξημερώνει, ξημερώνει. Μάρτιος. Δάκρυα η ζωή στεγνώνει, ξημερώνει, ξημερώνει. Και θέλω να πω και δύο λόγια για τον κύριο Τσίπρα. Θα ακούσουμε τώρα τα δύο λόγια για τον κύριο Τσίπρα από τον Βασίλη Λεβέντη, αλλά να θυμηθούμε και να σημειώστε το να μην τα μπερδεύετε. Ο Μάρτιος δεν είναι Μάιος και ο Αύγουστος δεν είναι. Όχι, ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος, γιατί είναι δύσκολος στην ανάγνωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι κάτι απλό που μας έχει τύχει έτσι, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος και ο Αύγουστος δεν είναι Μάρτιος. Άρα ο Μάιος δεν είναι και Αύγουστος. Θα μπορούσε κάποιος. Είναι μαθηματικά ή λογική όλο αυτό τύπου κεραμαίος που έκανε με το μέσο όρο. Δεν έχει σημασία. Αυτή είναι υπουργός. Είπε μια παπάντζα, λέμε και εμείς άλλη μία εδώ. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνουμε και εμείς υπουργοί. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Λεβέντης, τι έχει να πει για τον Τσίπρα. Και θέλω να πω και δύο λόγια για τον κύριο Τσίπρα. Μην κατηγορείτε τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι Άγιος. Σώσον Κύριε των λαών σου. Ο Τσίπρας είναι Άγιος. Ο Μητσοτάκης κόβει, ο Μητσοτάκης προδίδει, ο Μητσοτάκης δίνει το Αιγαίο, ο Μητσοτάκης. Και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει, κύριε Αυτιά. Αμήν, αμαρτωλέ. Ο, δεν είναι αμαρτωλός, είναι Άγιος. Όπως λέει ο Βασίλης Λεβέντης, ο Αλέξης Τσίπρας είναι Άγιος. Κάτι είχαμε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια που τον είχαμε στο τιμόνι, αλλά ο αχάριστος ελληνικός λαός δεν ήθελε τον Άγιο και έβγαλε τον άλλον που μας λέει ποια σχέση έχει ο κάθε μήνας με τον προηγούμενο. Αυτά συμβαίνουν και ποιος θα λέει αυτά, ποιος θα λέει αυτά ότι είναι Άγιος ο Αλέξης Τσίπρας, θα λέει ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος είναι σε ένα κόμμα, είναι ακόμη κόμμα και δίνει έναν πολύ ιδιαίτερο αγώνα. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι η Ένωση Κεντρών κάνει έναν ιερό αγώνα ανασύνταξης των δημοκρατικών δυνάμεων. Ο αγώνας που κάνει η Ένωση Κεντρών είναι ένας αγώνας σκατά. Ο αγώνας που κάνει η Ένωση Κεντρών είναι ένας αγώνας σκατά. Μητσοτάκης γαρ. Και γαβ θα ήταν ωραίο. Μητσοτάκης γαβ. Αλλά διάλεξε το ρο να βάλει, δεν έχει καμία σημασία. Αυτός είναι ο αγώνας λοιπόν, ο αγών του Βασιλείου Λεβέντη. Αυτά τα είχαμε στα αυτιά μας σήμερα το πρωί, τα μοντάραμε εκεί, Λεβέντης, Κυριάκος, η Αλίκη με το όχι το δισάκι της στο νόμο, το παγούρι της Κεραμαίος και όλα αυτά τα πάρα πολύ και τον Κυρανάκη κυρίως με αυτά τα πολύ ωραία που είπε και ξαφνικά έρχεται η είδηση, εμείς τη μάθαμε λίγο αργά σήμερα, είναι μια δύσκολη είδηση, δύσκολη στη διαχείριση. Να την πούμε τραγική, δυσάρεστη, να μην τα φουσκώνουμε πολύ τα πράγματα, δυσάρεστη είδηση. Έκλεισε τον Άμος. Νάμος! Άνοιξε! Νάμος! Να κλειστώ! Ήλιος να μη με βλέπει. Ήλιος να μη με βλέπει. Αντί για παρέο πρέπει. Πρέπει στα μαύρα να ντυθώ. Νάμος για να μπω. Για να μπω. Χάνω τον τρέμο που αγαπώ. Συγγνώμη, κλείσανε τον Άμος επειδή βρέθηκε ένα κρούσμα. Σιγά τώρα για ένα κρούσμα να κλείνει τον Άμος, σαν να κλείνει στην Ακρόπολη. Είναι χειρότερο και από τη φωτιά στις Μυκήνες. Αυτό δικαιολογεί επέμβαση Ερντογάν. Δεν μπορεί να έχεις τη Μύκονο και να μην τη λειτουργείς όπως πρέπει, τη Μύκονο. Οπότε αυτό έχει προκαλέσει όπως και να το κάνουμε και όπως καταλαβαίνετε έναν σάλο, μια στεναχώρια, μια αναμπουμπούλα και στο πολιτικό σκηνικό και στα διεθνή, η Ανατολική Μεσόγειος φλέγεται και έχουμε και τον Άμος κλειστό. Αυτά είναι αδικαιολόγητα και είναι η δεύτερη φορά που γίνεται επέμβαση. Μπορεί να έχουν γίνει και ενδιάμεσα, να μην τις πήραμε χαμπάρι, σε καταστήματα του νησιού και πάνε και τα κλείνουν και χτυπάνε έτσι τον τουρισμό και χτυπάνε τα σύμβολα, αποκαθιλώνουν τα σύμβολα του τόπου. Και σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές έχουμε όλη ανάγκη από σύμβολα. Δεν μπορούμε να πορευτούμε χωρίς κάποια σύμβολα, κάποιες αξίες, γιατί αυτό το μαγαζί το συγκεκριμένο εμπεριέχει μέσα αξίες. Οπότε καλά κάνουμε εδώ και θρηνούμε. Πάτε κορίτσια στο χορό. Πάτε κορίτσια στο χορό και αφήστε με μονάχη. Κόπηκα σαν το Δημάκι. Κανείς δεν είναι κανένας, μαζί μου είναι ο Θεός. Πάτε κορίτσια στο τον Άμος που αγαπώ. Ου-ι. Και α και ου και δάπνο του φουκού. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να σηκώσει τα τηλέφωνα. Δεν έχουμε τεχνικό πρόβλημα σήμερα μέχρι στιγμής. Το λύσαμε, κάναμε τα reset γιατί ωραία η τεχνολογία, αλλά όλα θέλουν ένα reset κάποια στιγμή. Όπως και οι άνθρωποι, όπως και οι καταστάσεις και οι σχέσεις των ανθρώπων θέλουν ένα reset. Το κάναμε το reset χθες, οπότε σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά μέσα. Βλέπω στο Facebook εδώ γράφετε ωραία πράγματα. Λέει εδώ ένας ποιητής, ο Νίκος. Είναι τύχη, είναι γούρι, να έχεις μάσκα και παγούρι. Αυτό αφορά την πολιτική, την κυβερνητική για την προστασία των μαθητών που συμπυκνώνεται σε μία εικόνα και σε μία λέξη. Παγούρι ή παγουρίνιο, όπως το έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλος ακροατής, ο Γιώργος, λέει σε σχέση με αυτά που λέγαμε τον Κυρανάκη πριν. Είμαι άνεργος από το Μάρτιο, πήγα στον ΟΕΔ αφού πρώτα είχα βρει εργοδότη να ενταχθώ στο πρόγραμμα των 55 ετών. Έφαγα πόρτα διότι δεν είμαι πάνω από ένα χρόνο άνεργος και ως τότε τα παιδιά μου θα τρώνε το βιογραφικό μου. Αυτά τα πολύ ωραία για την κοροϊδία που ακούμε από κυβερνητικούς βουλευτές που θέλουν ντε και καλά να στριμώξουν τους ανέργους και όλα αυτά που τους χαλάνε την εικόνα να τους στριμώξουν σε δουλειές όπως τσαπατσούλικες δουλειές για να θεωρήσουν ότι έχει χτυπηθεί η ανεργία. Βγήκαν και κάτι επίσημα στοιχεία της ανεργίας γύρω στο 17-17,5 από ό,τι διάβαζα προχθές. Και ένας άλλος ρωτάει για το τραγούδι του αρχικό. Βάλε Σαζάμ, ρε παιδί μου, και εσύ τι ρωτάτε για τα τραγούδια. Δεν έχετε έξυπνα τηλέφωνα. Βάλτε το τηλέφωνο πάνω στο ράδιο, θα στο βγάλει κατευθείαν. Είναι κάτι Ιρλανδοί πάνω εκεί που τραγουδάνε διάφορα. Νιώθετε ωραία από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν είστε οι μόνοι. Είναι και κάποιος άλλος για να κλείσουμε το θέμα. Φτώχεια, ανεργία, έγνοια για την ανεργία και προτάσεις πολύ χρήσιμες προς τους ανέργους και τους αδύναμους να ψάξουν καλύτερα στο διαδίκτυο. Όλα αυτά λοιπόν, και για όλα αυτά νιώθει και κάποιος άλλος πολύ ωραία. Νιώθω πολύ ωραία. Μπράβο! Γιατί στο πρόσωπό σας, το πρόσωπό σας, το πρόσωπο της καθενείας και του καθένα ξεχωριστά, βλέπω μια νέα γενιά των 360 ευρώ. Μπράβο! Βλέπω τους φτωχούς περισσότερους και φτωχότερους. Νιώθω πολύ ωραία. Μητσοτάκης γαρ. Ο Μάιος δεν είναι μάρτυος. Ο Αύγουστος δεν είναι μάρτυος. Νιώθω πολύ ωραία. Μπράβο παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς. Αφού υπάρχει ένας που νιώθει ωραία με όλα αυτά, να τον ακούσουμε. Πρέπει να του δώσουμε λόγο. Ο Πρωθυπουργός της χώρας βεβαίως. Ακούτε ζωντανά την εκπομπή από τα site, ας ξεκινήσουμε από αυτά, από το site ελληνοφρένια.net.gr και αμέσως μετά μας ακούτε εκεί σε κονσέρβα, μας ακούτε ζωντανά και στο YouTube, στο Ελληνοφρένια Official, μπείτε και στο chat από κάτω που γίνεται, κάντε και μια εγγραφή. Μας ακούτε και από το Facebook, πολλοί τρόποι να μας ακούσετε, διαδικτυακά όλα αυτά. Εδώ μας ακούτε από τα παραπολιτικά, όσοι είστε του παλιού, όσοι είστε δηλαδή ευπαθείς ομάδες και έχετε ραδιόφωνα, 211 10 80 8 80. Αυτό είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε, ξέρετε με ποιον και ξέρετε και με ποιον τρόπο. radio@παραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα παρακολουθούμε εμείς τι γράφετε εκεί. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο, πατάει τώρα το κουμπί για να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού και μετά τις πρώτες διαφημίσεις. Γυρίσατε! Ναι, μωρή, γυρίσαμε, λογαριασμό, σας δώσουμε. Καλώς ορίσατε, καλώς μας βρήκατε. Φιλάκια πολλά. Εδώ ήσασταν, δεν φύγατε? Πήγαμε 20 μέρες, αλλά δεν στο λέω. Πού πήγες, μωρή? Κουβαλάς κανέναν ιό, κανένα χτυκιό πάνω σου? Στην άξο δεν είχε κρούσματα ή τουλάχιστον δεν είχε φανερά. Α, αυτό. Ναι, γιατί έχω ακούσει ότι όσοι πάνε για σερφ, στην άξο δεν κολλάνε. Το παίρνει ο αέρας. Σίγουρα. Έχει καλά τσίπουρα γι' αυτό. Έχει? Καλά τσίπουρα, έχει καλή ρακή. Α, με το τσίπουρο δεν κολλάει. Πες το, μωρή, να κάνουμε πατέντα. Όχι, ρε φίλε, δεν το ξέρες. Όχι. Και το χαρίξει το κρασί. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Κοίτα να δεις το ρήμα, είναι ανήκω. Ανήκω σε μένα. Ανήκω σε μένα. Και στα όνειρά. Λοιπόν, άκου, δεν μπορεί να λέει πως θα άνοικε στους Γερμανούς. Αυτό ποιος το είπε? Αυτός που μίλησε για την ιστορία από το 30, από το 25, τη φασιστική και τα ποσοστά των εκλογών και δεν ξέρω τι. Ο Θήμιος τα είπε αυτά? Δεν ξέρω ποιος μίλαγε, ρε παιδάκι μου. Ο Θήμιος τα είπε, κάτι τέτοια μόρφω το Θήμιος τα είπε. Αλλά κοίτα να δεις, δεν μπορεί να λέει θα άνοικε στους Γερμανούς. Μπορεί να λέει, κυρία μου, πώς δεν μπορεί να λέει, είναι το πρώτο αμόρφωτο που ακούτε. Λοιπόν, διόρθωσε το γι' αυτό. Σιγά μην κάνουμε και διορθώσεις και θα καταλάβει ο κόσμος. Μόνο εσύ το καταλάβατε. Έλα ρε τρελό αγόρι, καλό μήνα. Έλα καλέ. Μωρή μαύρη χείρα, τα μαύρα μεσάνυχτα, ανώμαλη μαύρη χείρα, καλό μήνα να έχω. Να σε ρωτήσω κάτι. Άμα μια γκόμενα το έχει ξυρισμένο και ξαπλώσει κάτω και περάσει από πάνω τη φωτιά, δεν θα καεί? Το πούσι τη? Το πούσι, άμα το έχει. Άμα είναι ξυρισμένο, δεν θα τι να καεί. Αφού είναι ξυρισμένο, δεν υπάρχει πούσι να καεί. Εδώ δεν ήταν ξυρισμένο. Είχε παραπανήσιο πούσι. Και άμα το πούσι είναι για καπέλο, μαυρίζει. Υπάρχουν βέβαια και παραδοσιακοί που το προτιμούν το μαύρο πούσι. Να σου πω, μου λέγες χτες ότι είσαι ανομαλία να κοιμάσαι σε ασθενοφόρο, σε κρεβάτι του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Όχι ακριβώς έτσι, δεν εννοούσα αυτό ακριβώς. Για φαντάσου τώρα, εσύ ντυμένος τσολιάς, ξαπλωμένος σε κρεβάτι του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μέσα στην Αθήνα να είναι με σιρήνα και να τρέχει με χίλια και να κάνει σεξ με τη συνοδό του ασθενοφόρου. Θα έχει στεί στο τάλιρο. Η συνοδός γιατί είναι θηλυκόντα και καλά, σεξισμός. Α, λυπάμαι. Δεν ξέρω. Είσαι σεξιστής, το πουλο. Είπαμε, ρε παιδιά, να κολλήσετε το χτυγιό, να κολλήσετε ό,τι θέλετε. Δεν το κολλήσαμε, ορίστε. Κλείστε κάποια στιγμή, μην γαμιάσαστε να μην στα ξένα μέρη. Γιατί να μην γαμιάσαστε, κύριε, δεν καταλαβαίνω το λόγο που δεν πρέπει να γαμιάσαστε. Όχι, δεν κάνετε τη δουλειά. Δηλαδή, τραβάτε γαμιάσετε κι εσείς. Ευχαριστώ. Να... Δεν είναι κακό, δεν το λέω σαν βρισιά, το λέω σαν προγραμματισμό. Ναι, από τους βουλευτές, ποιος έχει τώρα. Αυτός ένα μηδέν, μα στο διάλογο περίμενες δύο μήνες, το φαγες. Οι μεταγραφές πότε τελειώνουν των βουλευτών ή δεν αρχίσαν ακόμα. Δεν έχει. Δηλαδή από τη νέα μεγάλη δημοκρατία, ποιος είναι ο Μέση. Αυτός 2-0, εγώ αυτό τώρα. Σαν να κλέβω εκκλησία. Έλα, γεια. Όταν πήγαιναμε μαζί σχολείο, καθόσουν στο διπλάνο θρανείο. Και όταν μου έδινες ένα ατομικό παγούρι, μου λέγες αγαπώ. Αλλάζουν. Αλλάζουν τα τραγούδια. Παλιά το συγκεκριμένο τραγούδι που έχει ταξιδέψει πολλές γενιές και έχει περιγράψει αυτά που γίνονται μέσα στις αίθουσες με έναν πολύ έτσι απαλό τρόπο ήταν το βιβλίο. Καθώς στο διπλανό θρανείο έκανε και ομοιοκαταληξία εκεί ο ποιητής, έβαλε το βιβλίο και όπως έδινε το βιβλίο έλεγε και ένας αγαπώ. Τώρα αλλάζει όλο αυτό με το ατομικό παγούρι, το παγούρι της Κεραμαίος. Θα το δίνει ο ένας τον άλλον και θα λέει το. Σ' αγαπώ. Έχουμε αλλαγές. 21ος αιώνας, είμαστε στα 21 χρόνια. Πάει πολύ καλά ο αιώνας, πάει πολύ καλά και η χρονιά και θα πάει και καλύτερα, όπως μπορεί ο καθένας να καταλάβει. Συνείδηση να υπάρχει. Οκ, υπάρχει πολιτική ευθύνη, όλα αυτά που δεν έχουν κάνει, ο επικοινωνιακός τρόπος που χειρίζονται το πολύ σημαντικό θέμα της δημόσιας υγείας, οι ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία, στις εντατικές, που χτυπάμε όλοι κεφάλια και χέρια. Στα ξύλα να μην τύχει κάτι, τα ξέρουμε λίγο πολύ, τα παρακολουθούμε, βλέπουμε και την αγωνία τους και πώς πολύ καλά επικοινωνιακά προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό το θέμα. Υπάρχει αυτή η ευθύνη, είναι τεράστια και την πληρώνουμε και θα την πληρώσουμε από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει όμως και η ατομική ευθύνη. Βρέθηκε ένας 26χρονος, ο περίφημος 26χρονος του Ευαγγελισμού, διεγνώστη ως φορέας, του κάναν το τεστ, τα είδε το παλικάρι εκεί ότι είναι θετικός. Δεν πιστεύει όμως όλα αυτά και έφυγε από τον Ευαγγελισμό. Δεν περίμενε το τρόλεϊ, σύμφωνα με δήλωσή του. Του είπε και ο σεκιουριτάς: Δεν φεύγεις, αφού είσαι καλά. Συμπτωματικός ήταν. Και έφυγε λοιπόν και πήγε να σπείρει τον ιό όπου μπορεί. Τώρα, τι μου λέτε εσείς ότι υπάρχει κορονοϊός και τέτοια. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα κάνουν μόνο και μόνο για να μας βάλουν όλοι στην καραντίνα. Μόλις ένιωσα ότι είμαι καλά και μου λέει ο σεκιουριτάς, αγόρι μου είσαι καλά, λέει μπορεί να φύγεις, λέει μην περιμένεις τόση ώρα. Και έφυγα. Θα περιμένω το τρόλεϊ, αφού μου βλέπω ότι νιώθω καλά, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, δεν βγήκω. Άμα με βάλεις να παίξω ένα μπασκετάκι με έναν, θα μου πεις αυτός τώρα έχει ιώσει. Και τι να με αναζητήσει η αστυνομία, δεν μπορώ να σε καταλάβω τώρα. Έκανα κάτι κακό. Όχι, εννοείται, κακό δεν έχεις κάνει, αυτό είναι το σωστό. Να έχεις κάποιο νόσημα και να πηγαίνεις να το διαδίδεις. Γιατί όπως όλοι λένε, το συγκεκριμένο νόσημα, να το πούμε, ο ιός μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Ετούτος έχει διαγνωστεί κανονικά, δεν έμεινε μέσα του, είπε και ο σεκιουριτάς, έχει σημασία. Όχι γιατρός, δεν πιστεύει τον γιατρό. Τον γιατρό δεν τον πιστεύουμε, όπως όλοι ξέρουμε. Είναι μια κατηγορία συμπολιτών, αρκετά μεγάλη, που δεν πιστεύει τον γιατρό. Αν έχει πονόδοντο, πάει βέβαια στον γιατρό. Τώρα που έχει κάτι από το οποίο μπορεί να πεθάνει πολύ γρήγορα, δεν εμπιστεύεται τον γιατρό. Δεν του κολλάει όλο αυτό, νιώθει μια χαρά. Οπότε πήρε την άδεια του σεκιουριτά, τρόλει που να περιμένει και εξαφανίστηκε και βγαίνει και κάνει και δηλώσει στα κανάλια, βάζουν για αυτή τη μουσική την εσχρή από κάτω και λέει ότι δεν έχει κάνει κάτι κακό, δεν βλέπει για ποιο λόγο και όλο αυτό είναι κάτι στημένο, γι' αυτό ο ίδιος το πολεμάει με αυτόν τον τρόπο, βγαίνοντας βόλτες για να το διαδώσει και παραπέρα. Μαθήματα γεωγραφίας τώρα μας τα παραδίδει ο πρόεδρος. Όποιος ελέγχει τη Μεσόγειο ορίζει τον κόσμο όλο. Στη Μεσόγειο ή τη Μεσόγειο πρέπει να τη δείτε όχι αποκομμένα μες στο μυαλό σας. Δώσ' μου λίγο την εικόνα για να καταλάβουν οι τηλεθέτες σημαίνει Μεσόγειος. Γιβραλτάρ, δυτικά. Σουέζ, ανατολικά. Δαρδανέλια, βόρεια ανατολικά. Αυτή είναι η Μεσόγειος. Τις δύο πόρτες, έμεσα και άμεσα, τις ελέγχει η Ελλάδα. Δαρδανέλια, Αιγαίο, για να πας στην άλλη πλευρά. Και Σουέζ, κριτικό πέλαγος, για να πας στην Ευρώπη. Και την ελέγχει η Ελλάδα μας. Η πατρίδα μας. Και το Γιβραλτάρ, κύριε, γιατί δεν το ελέγχουμε, κάποτε ήταν δικό μας. Εδώ λοιπόν ο Βελόπουλος λέει τις τρεις εισόδους, περιγράφηκε και χάρτη, περιγράφει τις τρεις εισόδους και εξόδους της Μεσογείου και όπως ακούσατε τις δύο τις ελέγχουμε εμείς. Τώρα να του πει κανείς ότι το Σουέζ το ελέγχει η Αίγυπτος, δεν έχει νόημα, θα στεναχωρηθεί. Να του πει κανείς ότι πάνω τα Δαρδανέλια τα ελέγχει εξ ολοκλήρου η Τουρκία, επίσης να μην το πούμε. Για την Ισπανία δεν έθεσε θέμα και την Αφρική όπου ανήκει το Γιβραλτάρ. Οπότε μάθαμε κάποια στοιχεία γεωγραφίας, επειδή τα σχολεία δεν θα καλολειτουργήσουν φέτος με τα παγουρίνια και τις μάσκες και όλα τα υπόλοιπα. Σημειώστε τα αυτά γιατί είναι σως θέματα Ιουνίου. Καλημέρα σας κύριε Μπαμπαγιάννη. Γεια σας, γεια σας. Ακούγοντας την Υπουργό που δεν τρέχει τίποτα, αν υπάρχει και λίγο μαύρο γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους, σκέφτηκα να πάρουμε φωτιά και στους υπόλοιπους και να κάνουμε οικαστική παρέμβαση. Μιας και είμαστε τόσο αλέγριοι. Α, τι πει η οικαστική. Καταρχάς, το μαύρο της πάει, είναι της μόδας φέτος. Ναι, μπράβο. Θα έλεγες ότι είναι κομψός ο αρχαιολογικός χώρος πια, γιατί έβαλε τα μαύρα του και πάει. Εκτός από τη Μενδώνη που είναι υπεύθυνη ως υπουργός πολιτισμού, στις Μυκήνες αναφέρομαι, υπεύθυνος είναι και ο δήμαρχος της περιοχής. Ποιος είναι δήμαρχος Άργους? Ποιος είναι? Κάποιος που λέγεται Καμπόσος. Α, ο Καμπόσος, ναι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο Καμπόσος, αλλά Καμπόσο τον είπανε. Αυτός είχε πρωτοστατήσει εκεί στα συλλαλητηρία για τη Μακεδονία. Εσύ πού το ξέρεις? Το διάβασα. Και πήρες να μου πεις που διάβασες. Δηλαδή, εγώ δεν τα έχω διαβάσει. Ο κόσμος δεν τα ξέρει. Θα μου κάνεις ενημέρωση εσύ? Όχι, αγάπη μου, προτιμώ από το Sky. Αγάπη μου, είναι. Προτιμώ από το Sky. Θέλω να είναι η ενημέρωσή μου, θέλω να είναι ακριβοπληρωμένη τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Είναι κολλητός του Βορύδη. Συμβαίνουνε και τι έγινε τώρα, θα καταδικάσουμε τις κοινωνικές σχέσεις, όπως είχε πει και μια άλλη ψυχή παλιότερα για τον Χριστοφοράκο. Ήταν στην παρέα με τη γνωστή φωτογραφία με το Τσεκούρι. Ήταν στο Τσεκούρι ο Καμπούσος? Ναι. Και τι έκανε? Ακροδεξιός. Αποκλείεται. Καλέ, ναι. Είναι στη Νέα Δημοκρατία? Νομίζω πως ναι, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει θέση κανένα ακροδεξιό στη Νέα Δημοκρατία. Είναι τυχαίο γεγονός. Βλέπεις το Βορύδη ακροδεξιό τώρα? Πλεύρης, Βορύδης, άκρη. Σιγά, αυτά είναι παλιά. Είναι μετριοπαθή πια. Είναι σοβαρή. Να σου πω, γλυκούλη μου, αυτό το πούσι. Ναι, ναι, το πούσι. Αυτό το πούσι. Γι' αυτό το πούσι γίνονται όλα. Εσύ στα μέρη σου, ας πούμε, τι λέτε πούσι? Ποια είναι τα μέρη μου? Αυτά που είναι, τέλος πάντων. Αναγνωρίζεις την διεθνή καταγωγή μου? Την αναγνωρίζω. Το πούσι στο δικό μου μέρος είναι, μεταφράζεται αλλιώς τα ελληνικά. Ναι, πώς μεταφράζεται? Μουνί. Όταν έγραφε ο Καβαδίας, έπεσε το πούσι από βραδύ, τι εννοούσε? Έπεσε το μουνί από βραδύ. Την έριξε από το βράδυ αυτός. Στα δικά μου μέρη πούσι λέμε την καταχνιά, την ομίχλη. Α, αλλάζει. Αλλάζει το πράγμα. Μα από πού είμαι? Γιατί μας έχουν βάλει περιοριστικούς όρους από τις 12 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Καρδαλιάς. Γιατί δεν κολλάει εκείνες τις ώρες, τι γιατί? Εκείνες τις ώρες δεν κολλάει ή εκείνες τις ώρες βγαίνει ο κύριος ιός και έχει περιοδία? Εκείνες τις ώρες δεν κολλάει. Α, δεν κολλάει εκείνες τις ώρες. Όχι. Α, εγώ νομίζω ότι βγαίνει, είναι βαμπύρα αυτός και βγαίνει μετά τις 12 και πρέπει να μαζευτούμε στα σπίτια μας. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Λοιπόν, τελείωσες από τη Δράμα με τον κορονοϊό, τελευταία παράσταση και ξεκινάς τώρα στη Τεχνόπολη. Έχουμε κάτι άλλο ενδιάμεσο? Από τη Δράμα μέχρι την Τεχνόπολη, όχι. Η μοναδική παράσταση στην Αθήνα που θα κάνουμε είναι στην Τεχνόπολη. Γύρισες, καλή μου. Γύρισα. Κανα πούσι έκαψες εκεί στις διακοπές που πήγες ή τσάμπα πλήρωνες? Πούσι δεν έκαψα. Δεν το καίω το πουσάκι μου εγώ. Το πουσάκι μου δεν το καίω. Το πουσάκι μου το πολύ να κάνω κανα χαλάουα. Κανα χαλάω το πουσάκι. Τα άλλα τα ξένα. Ποια ξένα, τα πουσάκια? Ναι. Δεν ασχολούμαι. Τα κόψη Μενδώνη όλα. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Τα ξένα τα πουσάκια τα άκαψε Μενδώνη. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Παντού πάει. Wer sagt mein Mädchen ade, leinen los, Santiano. Die Tränen sind salzig und tief wie das Meer, doch mein Seemannsherz brennt lichterloh. Όπως έχουμε ήδη πει, παρέχεται δωρεάν σε κάθε μαθητή δημοτικού, δημοσίου και ιδιωτικού σχολείου ένα ατομικό παγούρι. Από ιδεολογία. Από ιδεολογία, Από ιδεολογία. Το παγούρι θα έρθει στους μαθητές, θα δοθεί από ιδεολογία. Είναι μια πολύ συμπυκνωμένη ιδεολογία, η οποία περιγράφεται άψογα και άρτια από αυτό το παγούρι. Λέει εδώ ο ένας ακροατής, μήνυμα μπροστά μου, το βλέπω. Ατομική και κοινωνική ευθύνη είναι κυρίως να μην καταπίνεις αμάσιτο ό,τι σου λένε οι κάθε είδους παπαγάλοι. Αντικειμενική ή μη. Καλή άποψη, σωστή γενικώς. Να περάσουμε όμως σε κάτι πιο υπερβατικό. Νομίζω το έχετε όλοι ανάγκη και με αυτά ασχολείστε και καταπιάνεστε. Όταν πέσει κάτι υπερβατικό, ειδικά στο διαδίκτυο, εκεί κολλάνε όλοι. Δεν θέλουν τίποτα λογικό. Θέλουν κάτι που δεν μπορούν να το χωρέσει ο εγκέφαλος. Οτιδήποτε χωράει στον εγκέφαλο απορρίπτεται. Αυτό έχει να κάνει και λίγο με το μέγεθος του εγκεφάλου, αλλά δεν τις παρούσεις. Ξεκινήσαμε και το παίξαμε και προχθές, το ακούσαμε και χθες. Είναι μια παίχτρια του Big Brother που διαβάζει την παλάμη, το χέρι και έχει χάρισμα. Εντάξει, είναι ένα χάρισμα που το έχουμε οικογενειακώς. Από την πλευρά της γιαγιάς μου, δηλαδή της μητέρας μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά γνωρίζω ότι μπορώ να διαβάσω τις παλάμες των χεριών. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι ότι είμαι και medium, αλλά είναι φορές που λέω ότι έχω το Άγιο Πνεύμα, έχω την επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Ναι, από κάπου μου έρχονται. Από το Άγιο Πνεύμα μου έρχονται. Τι να πω. Εδώ λοιπόν έχουμε μια παρουσία, εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στη συγκεκριμένη κυρία, η οποία έχει αυτό το χάρισμα εξαιτίας του Αγίου Πνεύματος και μπορεί να βλέπει την παλάμη των άλλων και να βλέπει το μέλλον τους, να στεναχωριέται αν δει κάτι κακό και. Μια από τις φορές που το είχαμε δει, υπάρχει βίντεο, το Άγιο Πνεύμα ήταν όταν ο Γιώργος Καρατζαφέρης, τον θυμόσαστε, έχει δώσει πολλά πράγματα στον τόπο, όταν ο Γιώργος Καρατζαφέρης είχε επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη. Πετράπη στον Πατριάρχη να ρίξει τον σταυρό στον κεράτιο κόλπο και με είχε καλέσει να πάω πάνω, σύντομα σε χρόνια μια φιλία. Όταν αφήνει το περιστέρι και λέει το πνεύμα του Άγιον ήδη περιστεράς, φέρει το περιστέρι, πάει 50 μέτρα ψηλά και έρχεται και προσγειώνεται στο κεφάλι μου καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Και μετά στο γύρισμα του χρόνου, σε ένα χρόνο παντρεύει τον Γιάννης στην Παναγίτσα πάντα. Και είναι πάνω 1500 προσκυρμένες. Τίγκα η εκκλησία. Και την ώρα που κλείνουν οι πόρτες λόγω καλοκαιριού, μπαίνει το ίδιο περιστέρι, κάθεται απέναντι από τον Γιάννη, πρέπει να το δεις αυτό στο βίντεο, όση ώρα είναι ο γάμος, το μυστηρίο, μετά τελειώνει, ύπταται πάνω από το ζευγάρι και φεύγει. Έκανε ένα χρόνο το περιστέρι από την Κωνσταντινούπολη να έρθει στο Φάληρο, στην Παναγίτσα. Εγώ αυτό κρατάω από όλα αυτά, γιατί είναι το ίδιο περιστέρι, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, με τη μορφή περιστεριού. Έτσι τα είχε δει ο Καρατζαφέρης. Είχαμε δει στο βίντεο να πάει να κάθεται στο κεφάλι του, το Άγιο Πνεύμα. Τον ωφέλησε πάρα πολύ και τότε όσα έλεγε ήταν δια επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Και μετά το ίδιο περιστέρι πρόλαβε πριν κλείσουν οι πόρτες λόγω air condition και μπούκαρε μέσα στο ναό και δεν ξέρουμε μετά τι ακριβώς έχει γίνει. Όχι, ξέρουμε τι έχει γίνει μετά. Μετά πήγε και φόλιασε μέσα στο Σαμαρά. Είμαστε όλοι μαζί και θα το πετύχουμε. Και μέσα μας το Άγιο Πνεύμα θα μας δυναμώσει για εκείνες τις αρχές και εκείνες τις αξίες που είναι αρχές και αξίες της πατρίδας μας. Εδώ περνάει μια φάση εσωστρέφειας στο περιστέρι, το Άγιο Πνεύμα, και πήγε και φόλιασε μέσα στο Σαμαρά. Εκεί που το Άγιο Πνεύμα τα έδωσε όλα όμως, και έτσι ωφέλησε και τον πολιτισμό και τη χώρα και τον τόπο στις δύσκολες στιγμές της, είναι όταν αποφάσισε να συναντηθεί με τον Βολάνη. Ήμουν κλεισμένο σε ένα δωμάτιο πριν 5 χρόνια και χαράματα είμαι μέσα. Δεν τραγούδα κακιά 5 χρόνια εγώ. Μάσα, δεν εμφανιζόμουν. Και ξαφνικά έτσι κάτεπε και το Άγιο Πνεύμα και μου λέει. Σατί, σου τόρκισα με σατί, έχω γέρο. Κάθασε μου λέει μέσα στο δωμάτιο μου λέει. Σήκω τώρα μου λέει. Σου έχω δώσει τόσα χαρίσματα για να τα χαρεί ο κόσμος και να τα απολαύσει. Πήγες και μου τα κλείδωσες μέσα σε ένα δωμάτιο, μου λέει. Να λέω, τι λέει τώρα. Πω, έχω έφαγα φλάς. Με πέθανες. Θυμάμαι, μου έχεις πει. Σήκω, μου λέει τώρα. Εδώ πληροφορηθήκαμε ότι το Άγιο Πνεύμα μιλάει και ελληνικά. Και μιλάει λίγο την αργό, δηλαδή σήκω τώρα με αυτό το ύφος. Έτσι είναι το Άγιο Πνεύμα, από τη μορφή περιστεριού, φαντάζομαι, μάλλον. Έχει κάνει δουλειές. Κάνει δουλειές το Άγιο Πνεύμα, είναι μερακλήδικο. Όπως ακούτε, στη μία της δίνει την επιφύτηση να λέει να διαβάζει το χέρι, χειρομαντία. Στον άλλον μπήκε μέσα του, στο Σαμαρά. Στον άλλον έκατσε στο κεφάλι μετά τρύπωσε και στην εκκλησία στο γάμο του Γιάννη, μάλλον γιος. Και εδώ στο Σότι τον παρακίνησε μιλώντας του άψογα ελληνικά, εκεί που ήταν καθισμένοι σε ένα δωμάτιο, να αρχίσει και να συνεχίσει το τραγούδι. Και έτσι αυτές είναι 4 καταγραφές, πολύ πρόσφατες σχετικά, της τελευταίας δεκαετίας, της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος πάντα σε Έλληνες. Και μόνο σε Έλληνες, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε και το Άγιο Πνεύμα είναι ελληνικό. Είπαμε ελληνικό, ελληνικό το αεροδρόμιο εδώ το παλιό που τον γκρεμίζουν και ήρθε ο νους μας στον Άδωνη, ο οποίος έχει χαθεί. Έχει ξεκινήσει τηλεοπτική σεζόν, δεν έχει κάνει καμία εμφάνιση. Κάποιος μπορεί να πει ότι είναι και δυσαρεστημένος από κάτι αρμοδιότητες που του αφαιρέθησαν από τον πρωθυπουργό της χώρας, αλλά δεν ξέρω αν αποδεικνύεται αυτό, δεν έχει σημασία. Να θυμηθούμε ποιος ακριβώς και τι ακριβώς κάνει ο Άδωνης σε αυτόν τον τόπο. Φυσικά και είναι αρμοδιότητά μου επενδύσεις, αν το γνωρίζετε, είμαι υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων. Κύριε Γεωργιάδη. Υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων της ελληνικής δημοκρατίας. Παρακαλώ. Υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων της Ελλάδας. Η πολιτική μου σταθερομία πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Είμαι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είμαι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Είμαι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μπράβο Ρούλη, μπράβο Ρούλα ήταν από, το, από αυτή την εκπομπή, το σήμα που μόλις ακούσαμε. Σε διάφορες εκπομπές αισθανόταν την ανάγκη το τελευταίο χρονικό διάστημα να μας θυμίζει τι ακριβώς είναι της ελληνικής δημοκρατίας, δηλαδή υπουργός αναπτύξεως, επενδύσεων, και έπρεπε να το ακούσουμε αρκετές φορές για να το εμπεδώσουμε για όλους εσάς που σας λείπει ο Άδωνης, εμάς μας λείπει εδώ. Έχουμε αυτό το άτο αθάνατο, το οποίο το ακούμε, αλλά είναι αλλιώς να τον έχεις να αναλύει τα καθημερινά με τόσο σοβαρά θέματα εθνικά που τρέχουν, πανδημία, ανάπτυξη που θα ερχότανε, απληρωσιές, κάτι ωραίες ιδέες ότι όσοι μπαίνουν σε καραντίνα μετά θα τα δουλεύουν ως υπερορίες, έχουν κατατεθεί και τέτοιες ωραίες ιδέες, θα γίνουν και πράξεις πολύ σύντομα επισήμως, γιατί ανεπισήμως γίνονται όλα αυτά όπως όλοι γνωρίζουμε, και τα παγουρίνια της κυρίας Κεραμέως. Ένα ατομικό παγούρι. Η αγωνία αν θα μπουνε στις ανώτατες σχολές. Τους μαθητές τους τρώει ένα ατομικό παγούρι. Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες, αλγεύρες, γραμματικές. Ένα ατομικό παγούρι. Και τους καθηγητές που κοιτάζουν καχύποπτα, τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Με τίποτα που λέει και Άννα Βύση. Οπότε να βρω και ένα μήνυμα που μας στείλανε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε σχετικό με τα παγουρίνια. Λέει, ευχαριστούμε κυρία Κεραμέως για τα παγουρίνο. Μέχρι πέρυσι τα παιδιά μας ξεδιψούσαν από τους νερόλακους της αυλής. Εδώ μια ακροάτρια το λέει αυτό. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο, το σπιντάτο μαγκαζίνο με την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Και κάτι που ξέχασα να προσθέσω. Γιατί και εγώ μιλήσαμε και νόμιζα ότι κάτι δεν υπόθηκε. Και ακόμα είμαι στη γραμμή. Και κάτι που ξέχασα να προσθέσω. Όλο το καλοκαίρι σας ακούμε στο YouTube Ελληνοφρένια Official. Το SoundCloud, είχες δίκιο ότι στο SoundCloud δεν είναι διαφημίσεις. Και μπράβο, δική μου παράληψη, δικό μου λάθος. Άντε μα, κατορά, άντε. Και στο ελληνοφρένια.net.gr. Αλλά εκεί πέρα να βάζετε και τα links του SoundCloud, όχι μόνο του YouTube. Άντε μα, κατορά, άντε. Άντε, γεια. Δεν είπες και ένα. Δεν είπες και το δικό μου, το Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης Official. Άντε μα. Α, εκεί πέρα δεν σε έχω βρει ακόμα, γι' αυτό. Είμαι μόνο στα 3 στα 4. Καλά είμαι. Καλά για τον κουκκιό, αλλά άλλε έχουν περάσει. Καλή χρονιά, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Αποστόλη, είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Γιατί, τι έγινε, κόλλησε τον κορονοϊό, τελειώνεις, φεύγεις τον πουλο? Όχι, όχι, όχι. Α, κρίμα. Εγώ έπαιρνα 500 ευρώ το μήνα. Καλά είναι. Παίρνει και 9,5 ο Μητσοτάκης, παίρνουμε από 5.000 ευρώ το μήνα. Καλά είναι. Αυτός δεν είναι. Αν το μοιράσεις. Είναι Θεός. Ναι, ναι, ναι, όχι, ναι. Σπατάλες και σπατάλες κάνεις μέσα σε αυτό. Φιλάκια πολλά. Έλα, γεια. Για το Ρουβίκονα και τους ναρκεμπόρους, θα ιδέες. Τη μαφιόζικη επίθεση στα Εξάρχεια, στο Βόξ. Ναι, ναι, ναι, που πήγαν οι ναρκεμπόροι με την ανοχή της αστυνομίας. Έλα τώρα, ανοχή, γιατί ανοχή? Καταρχάς μπορεί να είναι συνάδελφοι ή συνεργάτες, δεν κατάλαβα γιατί. Σωστά, σωστά το λέτε. Επίσης δεν βρέθηκε κάτι, βρήκε σε κάποιον, μπορεί να τα κάνει η αναρχή μόνη τους. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα γίνει έρευνα, θα γίνει έρευνα μέσα στην αστυνομία, θα χτενίσουν όλα τα Εξάρχεια για να βρουν τι έγινε. Ναι, ναι, ναι, είναι κακός περίοδος Ρουβίκονας γιατί κυνηγάει τους ναρκεμπόρους και χάνουν λεφτά οι μπάτσοι. Καλή αρχή να έχετε. Και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι Ρουφιάνος, έτσι. Σε μέλη της λίστας της εκπομπής, τουλάχιστον σε αυτήν την στέγη σας. Δεν είναι Ρουφιάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος, είναι Χαφιές. Δεν είναι Ρουφιάνος, αν το είχα ξεχάσει και αυτό, ναι. Ναι, δεν είναι Ρουφιάνος, ναι, έτσι πως τον είδα. Ναι. Δεν τον γνώρισα. Δεν τον γνώρισα. Δεν είναι ότι δεν φορά και κουκούλα, δεν εννοώ αυτό. Με τις μάσκες λέω, δεν κατάλαβα ότι είναι αυτός. Γιατί ο Άδωνης φοράει, έχει δικιά του που είχε μαυρίσει, να πούμε, ήταν σαν κουκούλα. Την κουκούλα δεν είναι αυτή, δεν ήταν ο ίδιος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. 38 δις ήτανε περίπου. 38 και 8, 39 και 9. 38 και 8, 39 και 9. 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου. 38 δις. 38 και 8, 39. Άντε παράδομα, τι θες τώρα. Καλοκαίρι του λαού τώρα. Έρχονται και πληστηριασμοί, έρχεται και η δόση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε, επιτέλους, να μας είχαν λείψει. Άντε να επιστρέψουν και οι τελευταίοι εκδρομής. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και να ανοίξουμε τα σύνορα και να έρθουν και όλοι. Να τους έχουμε εδώ που έχουμε το καλύτερο σύστημα υγείας. Είχαμε που είχαμε τον Κικίλια. Είναι και έγκυος η γυναίκα του, τώρα θα ασχολείται με αυτό. Κατάλαβες. Φυλάκια η υγεία. Του Κικίλια η γυναίκα είναι έγκυος. Ναι. Δηλαδή δεν ασχολιόταν που δεν ασχολιόταν με την υγεία. Τώρα όλη η υγεία, όλο το Υπουργείο θα είναι στραμμένο πάνω στη γυναίκα του.